Astăzi suntem în Ezechiel capitolul 33, un capitol de referință cu privire la un anumit subiect. Interesant este acum, de fapt săptămâna trecută, cineva îmi punea o întrebare legată de primele, să zicem, 9 versete din acest capitol, pe care și noi o să le citim așa pe bucăți. Dar în același timp, în zilele trecute, fiind la conferința păstorilor și misionarilor Calvary Chapel, interesant este că acesta a fost unul din capitole pe care, sau asupra căruia ne-am oprit și noi. Și interesant este că există așa de multe lucruri practice pentru fiecare dintre noi în ce privește subiectul acestui capitol. Capitolul 33 din Ezechiel vorbește despre un străjer. Și chiar despre asta o să vorbim astăzi. Să învățăm de la străjerul despre care Dumnezeu menționează aici. În versetul 1 spune: cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis. În original, interesant este că spune: cuvântul Domnului a venit din nou la mine și mi-a zis. Fiul omului, vorbește de celor din poporul tău. Dacă vreți, din nou, ideea de din nou, putem să o punem și aici. Fiul omului, vorbește din nou celor din poporul tău și spune-le: când voi aduce sabia împotriva unei țări, iar cei din poporul țării vor lua din mijlocul lor un om și îl vor pune să fie străjer al lor, dacă străjerul vede sabia venind împotriva țării și sună din trâmbiță, dând de știre poporului, iar cel care aude sunetul trâmbiței nu ia aminte, atunci sabia va veni și va lua viața. Sângele lui să cadă asupra capului lui, fiindcă a auzit sunetul trâmbiței și nu a luat aminte sângele și nu a luat aminte sângele lui să cadă asupra lui. Dar dacă ia aminte, își va scăpa viața. Dacă însă străjerul vede sabia venind și nu sună din trâmbiță, astfel că poporul nu este avertizat, iar sabia vine și ia viața cuiva, omul acela va fi omorât din pricina nelegiuirii sale. Dar sângele lui îl voi cere din mâna străjerului. Să construim un pic de context aici. Nu de mult am parcurs cartea Ioel. Ioel fiind unul din profeții mici, cum îl numeam noi, referința fiind cu privire la măsura cărții, Ezechiel aici este un alt profet, mai mare, e mare, că uitați-vă cât de mare e cartea, destul de multe capitole. Ideea este că poporul lui Dumnezeu, poporul ales, cel născut din Avraam, care de fapt a fost ales, popor care văzuse lucruri pe care niciun alt popor nu le-a văzut vreodată și nu le va vedea vreodată, cel puțin în era asta noastră. Acest popor al lui Dumnezeu decăzuse și făcuse tocmai ceea ce Dumnezeu îi spusese să nu facă. Poporul acesta ajunsese să-l părăsească pe Dumnezeu și să se întoarcă către alți zei. Vă vine să credeți? Da, așa facem noi. Vedem lucruri și Dumnezeu, cu siguranță, că ar fi să stăm să vorbă care sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră, cu siguranță ne-am aduce fiecare dintre noi lucruri, ba chiar lucruri extraordinare. Un lucru, ca să vedeți, extraordinar, dar așa, în cotidianul vieții, unul dintre păstori misionarii din zilele acestea sună acasă una dintre fetițe bolnavă. Nu putea să aplece capul, semne concrete de meningită. Febră mare și mai departe, trebuia să plece. Și înainte să plece, cineva a zis, eu dormeam apropo, făceam economie de vedere, cineva a zis, hai să ne rugăm. S-au rugat și după aia, când să plece, mai sună o dată acasă. Și cum e? E bine, fetița e afară să joacă în curte. Cu siguranță fiecare dintre noi avem experiență, avem lucruri pe care Dumnezeu l-a făcut în mijlocul nostru, în viața noastră, în familia noastră. Și totuși, pericolul acesta de a-L uita pe Dumnezeu, de a îndepărta de El, de a ne întoarce spre alți zei, alți Dumnezei și alte chestii, care or fi ele, îl avem și noi. Și poporul ăsta ajunsese să prospere, dacă vă aminte timpul lui Ioel, ajunsese să prospere. Să aibă tot felul de afaceri, să fie important, să fie luat în seamă, cu alte cuvinte, în vremea lui. Și astfel ajunge să se îngrașe. Dar curând avea să înceapă să se încredă în ei, să se încreadă în ceea ce aveau, în carele lor și așa mai departe. Uitând cine fuseseră odinioară și cine îi salvase, cine îi făcuse pe ei un mare popor, un popor tare de luat în considerare. Dumnezeu îi avertizează de nenumărate ori. Și ce interesant, mi-a adus aminte din lege, de la început, când l-a făcut ca popor, l-a scos din țara Egiptului, din robie, după 430 de ani, iată legea. Și însăși legea aceasta, se vede lucrul ăsta mai ales în repetarea legii de Deuteronom, se observă acolo cum îi spune: ai grijă să nu cumva să te depărtezi de mine și să uiți de mine, să duci după alți Dumnezei. Din lege, din legământul pe care l-a făcut cu ei, i-a făcut avertizarea asta. Și îmi zice: bă, să rămână, mulțam, fain, să îmi spui ceea ce e posibil să fac, cum să nu? A băgat de seama? Nu. Și a venit vremea când Dumnezeu a trebuit prin profeți. Bine, la început, păcătuind, știți, cartea judecătorii, Dumnezeu tot ridica câte un om, câte un lider care se scape de probie, de povară, de bir, birul popoarelor care erau mai tari decât izraeliții în jurul țării lor. Unii, pe bună dreptate, erau tari pentru că, deși Dumnezeu a spus să-i distrugă, nu i-a distrus. Și astfel, Dumnezeu, prin aceștia, prin mai târziu, prin profeți, prin oamenii lui Dumnezeu, Dumnezeu le transmitea mesajul lui și avertiza. Și tot îi ruga să se întoarcă la el. Vă aminte de el? Mură în gură. Ai văzut lăcusta când vine, da? Ai văzut ce rămâne, praf și pulbere, nu? Așa voi face cu tine. Na, nu s-au întors la Dumnezeu. Interesant este că în momentul de față, poporul acesta deja suferea consecințele păcatului. Ezechiel, cel încurajat de Domnul, că așa înseamnă numele, este profetul exilului. Istoria spune așa: în anul 75, Nebucadnețar a venit și a atacat pentru prima oară Iuda, împărăția de sud, mai exact Ierusalimul. Și a luat primul grup de oameni, printre care și tineri, printre care și Daniel. Primul grup în 65. 11 ani mai târziu, Nebucadnețar mai vine o dată, sau Nabucodonosor, cum se mai spune, mai vine o dată și mai atacă o dată Ierusalimul și mai ia un al doilea grup. Prin aceștia a fost și Ezechiel. Și astfel Ezechiel este un profet în exil, luat și dus în exil în Babilon. 9 ani mai târziu, Nebucadnețar vine și pune capăt acestei invazii și pur și simplu asediază Ierusalimul, distruge tot, inclusiv templu, iar țara lui Iuda o rade pur și simplu. Așa cum prin el le spusese ce se va întâmpla. Va veni un popor bine înarmat ca un leu și te va roade, te va face una cu pământul, va pustii țara. Și în momentul de față ne aflăm în locul acesta. Poporul era deja în exil, două grupuri practic fusese duse în exil și Ezechiel, Dumnezeu îi spune: așa vorbește stăpânul Domn. Ce interes, uitam în versetul 11, cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a spus, din nou, nu-i prima dată când le vorbise. Dacă este să luăm, faceți un calcul și faceți un pic de studiu în istorie, Dumnezeu le-a vorbit o grămadă de profeți. Mai ales pre-exilici, înainte de exilul acesta, de robia aceasta. Este un lucru extraordinar. Dumnezeu este neobosit în a ne chema la El. Probabil că vom sta o veșnicie întreagă tot uimindu-ne la răbdarea asta extraordinară a lui Dumnezeu și la dorința asta neobosită a lui Dumnezeu de a ne chema la El. Fenomenul ciudat, sau numiți-l cum vreți, tulburător, trist în același timp, este că omul nu se prinde. Omul, avem calitatea asta de a nu ne prinde cât de mare este răbdarea lui Dumnezeu, cât de lungă este ea, cât de mare dragoste are Dumnezeu și spune: tu vorbește-le, tu slăjere, vorbește celor din poporul tău. Să citim și versetele 7 la 9. Tu, fiul omului, ești străjerul pe care l-am pus peste casa lui Israel. Deci, o să intrăm puțin în contextul ăsta al străjerului. Deci, ei aveau obiceiul ăsta să facă. Când era în vreme de război, puneau un străjer, îl puneau pe metereze, pe zid, să privească, să vadă pericul care vine și să anunțe. Și spune Dumnezeu: tu, Ezechiel, tu ești străjerul pe care l-am pus peste casa lui Israel. Tu vei auzi cuvântul din gura mea și le vei da de știre din partea mea. Când îi voi zice celui rău, omule rău, vei muri cu siguranță, iar tu Nu vei vorbi cu cel rău ca să-l avertizezi cu privire la calea lui. Omul acela rău va muri din pricina nelegiuirii lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar dacă tu îl vei avertiza pe cel rău să renunțe la calea lui, iar el nu se va întoarce de la umbletele lui, atunci el va muri din pricina nelegiuirii lui, iar tu îți vei scăpa sufletul. Vezi, contextul rămâne. Pedeapsa străjerului care dormea în post și nu-și făcea treaba era moartea. Era și normal, legea talionului, moarte pentru moarte. Era vinovat de moartea cel puțin unei persoane. Dar chiar el se întâmpla că, și nu de puțin s-a întâmplat în istorie chestia asta, santinelele care au dormit, ele au fost primele care au fost ucise. Îți pui viața în pericol în momentul când dormi pe tine. Asta e un principiu general în viață. Dacă în alte orașe, apropo, poate mai permis să mai închizi un ochi, să mai caști un pic în București, nu prea, să ai grijă, un căscat te costă. Întrebarea care se impune aici, are pasajul ăsta, cuvintele acestea, au legătură cu noi? Ni se aplică nouă? Chiar asta era întrebarea care mi-o punea cineva. Are legătură cu noi, mai ales cuvintele acestea, spune, îți voi cere sângele din mâna ta, dacă nu vei face asta, îți vei pierde sufletul. Dacă vei face, îți vei scăpa sufletul. Da, este răspunsul. Cu siguranță, aceste lucruri se aplică într-un anumit mod, într-un anumit fel și nouă astăzi. De ce? Pentru că noi suntem chemați să fim străjerii lui Dumnezeu. Să știți, nu avem de-a face nimic cu mișcarea din România care se numește străjerii. Să-mi fie clar cumva, poate știți de ei. Nimic de genul ăsta. Ne vorbim despre ce spune Scriptura și să vedem cum. Noi suntem străjerul pe care Dumnezeu i-a pus în poporul său astăzi. Și în națiunea în care suntem fiecare dintre noi, pentru a-mi transmite mesajul lui, cuvântul lui, pentru a avertiza pe oameni de judecata care vine. E același mesaj care trăiu eu, învățam. Judecata vine, vine judecata, vine ziua Domnului. Și asta este datoria noastră, trebuie să-i avertizăm pe oameni. Ce spune aici? Păi sună din trâmbiță. Imaginea acestui străjer, el avea un singur instrument la el, apropo. Avea acel șofar care trebuia să sună din el, să facă un sunet de avertizare, de pregătire. Cum se aplică mai exact acest cuvânt nou? Păi se aplică în primul rând personal. Se aplică în sensul în care fiecare dintre noi suntem străjerul pe care Dumnezeu l-a pus și avem datoria de a avertiza pe oameni din jurul nostru. Pe aproapele nostru. Vezi, principiul ăsta la aproape lui este principiul de bază, dacă vreți, aspectul de bază al felul în care Dumnezeu vrea să acționeze în viața noastră. De la început, cea mai mare poruncă, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Cum? Cu toată ființa ta, da? Mintea, simțirile, toată ființa ta, da? Și după aia spune imediat porunca și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Niciodată Dumnezeu nu limitează acțiunea dragostei sale doar la o singură persoană. Întotdeauna El are vederea spre toți. Nu dorește ca niciunul să nu piară. Și aplică în mod personal. Fiecare dintre noi suntem străjeri pentru aproapele nostru. Și se aplică și bisericii locale, se aplică în comunitate. Pentru că noi suntem străjerul lui Dumnezeu în societatea pe care Dumnezeu ne-a pus. Asta este, vrem sau nu vrem. Suntem puși de Dumnezeu, mai ales în vremul noastră, să spunem, vine pericolul. Răspunsabilitatea asta, vedeți, pe care o avem de la Dumnezeu, de a fi vocea Lui în orice vreme, de a fi străjerii Lui pe metereze. E o treabă serioasă. A spus în versetul 2, fiu omului, vorbește celor din poporul tău și spune-le. E ceva neclar? Nu fii omule, îți vorbesc numai ție. Să asta pentru tine, du-te, bagă capul sub plapă, mă, și mănâncă singur, sau mă rog, bucură-te singur. Nu, n-are niciun rost. Din nou spun, vestea lui Dumnezeu, cea bună, Evanghelia, niciodată n-are o aplicație doar personală. Întotdeauna privește pe aproapele meu. Îi spune în versetul 7, tu fiu omului, ești străjerul, în caz că n-a înțeles Ezechiel, știi? În caz că avea o criză de depresie. Sunt, vai de mama mea, sunt dus în exil, da? Și sunt descurajat. Da, Ezechiel înseamnă cel încurajat de Dumnezeu. Să fie o încurajare. Tu fiu omului, ești străjerul pe care l-am pus peste casa lui Israel. Străjerul trebuia să stea să vegheze pe ziduri, să vadă inamicul și să-i anunțe pe oameni. Străjerul trebuia să recunoască pericolul. Vezi că de obicei inamicul nu-i prost. Nu vine așa, alo, fii atent că vin să te prădez. iar o să ajung, o să iau pe ulei cu vorba asta cu prădători și alte chestii genul ăsta. De-ar fi cuvântul lui Dumnezeu așa de răspândit, ar fi ceva. Străjerul trebuia să recunoască pericolul, trebuia să-l depisteze din timp. Trebuia, nu doar stătea așa pur și simplu în fotoliu, într-un recliner din ăla așa, pe zid. Zidul era destul de lat pe vremea aia, știi? Și să doar mai mult, să facă plaje, știi? Nu, trebuia să depisteze pericolul și astfel să avertizeze poporul, nu oricum, din timp. Pentru că ce rost are să avertizezi, auzi, dușmanul e la poartă jos și îți distruge poarta, apropo. N-are niciun rost. Care sunt aplicațiile? Responsabilitatea asta noastră de a fi străjerul lui Dumnezeu. Păi suntem străjeri, m-am gândit, dar cum suntem noi străjeri? Unde suntem străjeri? Unii chiar în Dumnezeu. Că de multe ori pur și simplu vorbim, dar ce fain este străjer. Vă gândiți, nu știu, la modă, la cum îmbrăca străjerul, de unde să ne luăm șofar și așa mai departe. Am văzut că e la mod, apropo, șofarul. Foarte mulți creștini își achiziționează șofar. Să aibă în casă acolo, frumos, că arată bine. E o chestie ciudată, frumos, lungă, așa. Unii se apucă să o și vopsească. Și vă spuneam cu altă ocazie în Ioel, dacă va vedea evrei făcând asta, e sacrilegiu, nu altceva. Nu faci acest lucru. Pentru că lucrurile sfinte nu se vopsească. N-au nevoie. Suntem străjeri pentru familiile noastre. Ce înseamnă asta? Sunt străjer eu, tu, pentru copiii tăi, pentru copiii mei, pentru fiicele și fiii noștri, deopotrivă. Suntem străjeri pentru partenerii noștri de viață. Suntem străjeri și trebuie să fim străjeri pentru cei dragi ai noștri. Haideți să scrieți cu mine la Deuteronom, că vorbeam despre cum Dumnezeu avertiza poporul și îl îndemna cu specificația aceasta de a veghea. Deuteronom, capitolul 11. Când Dumnezeu repetă legea pentru noua generație, în capitolul 11, versetul 16, spune, fiți atenți să nu vă înșelați în inimile voastre și astfel să vă abateți ca să slujiți altor dumnezei și să vă închinați lor. Le-a spus din capul locului, Deuteronom 11:16. Fiți atenți, căci atunci mânia Domnului se va prinde împotriva voastră, el va închide cerul și nu va mai ploua, iar pământul nu-și va mai da rodul vieții, rodul, și veți fi nimiciți repede din țara cea bună pe care v-a dat-o. Și uitați-vă aici, practic, întipăriți-vă cuvintele acestea în inima și în sufletul vostru. Străjerule, bagă la cap bine ce îți spun, cuvântul pe care îl spun. Asta este ideea de aici. Să vi le legați la mână ca semn de aducere aminte și să vi le fixați pe frunte. Mi-aduce aminte de istoria lui Pârza cel Voinic, știi? Ca să nu doarmă și el ca frații lui, ce a făcut? Păi și-a pus țepușe și a făcut tot felul de chestii ca să înțeapă, să trăzească, să nu cumva să doarmă. Și versetul 19, iată extensia. Străjerii în familia noastră, să învățați pe copiii voștri vorbindu-le despre ele când veți fi acasă sau în călătorie sau când veți culca sau veți trezi. Să le scrieți pe ușorii caselor voastre și pe porțile cetăților voastre. Atunci zilele voastre și ale urmașilor voștri în țara aceasta, pe care Domnul a promis-o strămoșilor voștri că le va da, vor denui cât timp va exista cer deasupra pământului. N-a promisiune. Cu alte cuvinte, nu există vacanță pentru străjeri. Nu există pauză, nu există odihnă din această slujbă, ci oriunde, chiar și în vacanță când plecăm, să avem cuvintele lui Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu în mintea noastră. Dacă dăm în Noul Testament, ca să vedeți aceeași idee transpusă în Noul Testament, în context, Efeseni, capitolul 6, chiar de la începutul capitolului, Efeseni, Filipeni, Coloseni, după Galateni. Efeseni, capitolul 6, spune versetul 1, copiilor, ascultați în Domnul de părinții voștri, pentru că așa este drept. E cineva copil aici? Cred că toți, slavă Domnului, mai toți avem părinți. Și lucrul ăsta rămâne. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Este prima poruncă însoțită de o promisiune, și anume, pentru ca să-ți meargă bine, să trăiești mult timp în țară. Știți ce fac părinții? Apropo de ideea aceasta, de slujba aceasta de străjer, de datoria aceasta, responsabilitatea aceasta. Fac de toate pentru copii. Dar știți ce? În cea mai mare parte, îmi pare rău să spun, observ că le fac rău. Le dau prea mulți bani, îi dau la prea multe cursuri, la biserică nu-i aduc. Nu-i încurajează să afle cine e Hristos în mod personal pentru el. Cine ești tu în Hristos? Ce darul ți-a dat Dumnezeu ca copil? Când te faci tu mare, știi? E fals. Dacă îi pierdem din împărăția lui Dumnezeu, ce, ce, rost a, ce rost are? Și când copilul a impresia că biserica este un fel de bau-bau, oare cui este vina? Străjerul are datoria aceasta. Uitați-vă, în versetul 4 spune: părinților, nu vă provocați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în disciplina și învățătura Domnului. Nu vă provocați la mânie. Cu alte cuvinte, trebuie să avem tact. Dumnezeu nu e un bau-bau pe care trebuie să speriem copiii noștri, că dacă nu faci aia, ți se întâmplă aia, și mai departe. Nu. Cel mai bun mod de a fi străjer este modul în care tu trăiești cu Dumnezeu. Este mărturia personală, am spus lucrul ăsta. Nu poate nimeni să spună ceva împotriva ei. Când copilul își dă seama că Dumnezeul lui tata și Dumnezeul lui mama este real, pentru că îl vede în modul în care, da, greșește, dar știe să pocăiască, să știe să-și ia iertare, știe să se smerească, atunci este o imagine care nu și-o va putea șterge niciodată din minte. Când copilul vede pe mama iubindu-l pe tata și îngăduindu-l și invers pe tatăl protejând pe mama și aparte, așa sunt lecții care nu pot fi înlocuite de nimic altceva. Asta înseamnă să fim străjeri. Că dacă nu, dușmanul n-are nicio vină, are toată vina. Dar nu puteți da vina pe el, apropo. N-are nicio, nu va precupeți nicio ocazie să-l distrugă. Pentru că, apropo de dușmanul nostru, una din țintele lui favorite reprezintă familia. Și vrea să o distrugă. În caz că nu ne-am prins, diavolul vrea să ne distrugă. Așa că tot ce facem noi, tot cum veghem, începând de când suntem tineri, de când suntem necăsătoriți și când suntem logodiți, tot ce facem noi, totul reprezintă veghere. Totul reprezintă această slujbă de șofar, de avertizare, de anunțare pentru cei din jurul nostru. Cum mai suntem în modul practic responsabili? Păi suntem, spuneam, pentru biserica noastră. Adică pentru frații și surorile noastre în credință. Dacă ne uităm în Evrei, capitolul 10, probabil că ăsta e unul din cele mai semnificative și practice locații. Evrei 10 cu 24 spune să fim preocupați. Să fim preocupați. Îmi convine, îmi place mai mult că folosește un cuvânt cheie. Se numește să veghem. Să veghem unii asupra altora. Să fim preocupați cum să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Eu zic, să fim preocupați unde să ne băgăm nasul unii nu ne fierbe oala, unii în viețile altora, se trezând că bârfim cu scopul de a ne ruga, bineînțeles. Spune să nu renunțăm să ne adunăm la oaltă, așa cum obișnuiesc cu unii. Contextul aici în Evrei era că era greu. Persecuția era în creștere. Era din ce în ce mai greu să strângă. Și noi avem greutățile noastre astăzi, oboseala, de exemplu, și comoditatea. Avem și noi greutățile noastre. Și să ne încurajăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Care zi? Deci știau ei că mai aveau câțiva ani și avea Ierusalimul să fie distrus. Evrei a fost chiar scris înainte de anul 70, când Ierusalimul a fost pentru a nu știu câte oară distrus. A fost beneficiarul judecății lui Dumnezeu. Mai suntem responsabili pentru societatea noastră, adică pentru prietenii noștri, pentru colegii noștri, pentru vecinii noștri. Uitați-vă chiar în Evrei 10 cu 24 aici, versetul 23, pardon. Dau seama că am făcut o greșeală aici. Să păstrăm cu fermitate nădejdea pe care o mărturisim, pentru că cel care a promis este credincios. Să păstrăm cu fermitate nădejdea care o mărturisim. Cum se spune, să păstrăm fără jufăire. Știți, una din problemele creștinilor astăzi este că din ce în ce mai mult șovăie în a fi martori. Pentru că am ajuns să ne se urce la cap chestia asta cu a fi corect politic. Să nu mai jinești pe nimeni, să nu deranjezi pe nimeni, să nu spui vreodată vreun nume. Nu se poate. Evanghelia întotdeauna va ofensa pe cineva. Iisus întotdeauna va ofensa pe cineva. De ce? Pentru că El este singular. El este total exclusivist. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nu o cale, nu un adevăr, unul dintre ele, cum spun unii. Nu, calea, adevărul și viața. Și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nimeni. Cât se poate de total și de exclusivism. Nu se poate mai mult. Să păstrăm cu fermitate nădejdea. Știți, din ce în ce mai puțin suntem curajoși pentru Hristos. Și avem și scuze bine ticluite, că trebuie să trăim mai întâi și după aia să vorbim. Corect, dar până când trăim? Când ne trezim că nu mai trăim, asta e ce observ eu. Ne este jenă, nu avem curajul, în sensul că, și eu subscriu la toate aceste lucruri, în sensul că unul care a venit în București, oamenii sunt tupeiși, frate. Ai grijă cu cine vorbești, că știe drepturile. Da? Știe drepturile și ți-o lipești, ți le lipești imediat de piept. Bă, băiatul, cum, cine crezi că vorbești? Și ajunge din ce în ce mai puțin curajoși, ca să nu spun lași. Și să nu folosim ocaziile pe care Dumnezeu ni le dă. Și recunosc lucrul ăsta. Ajungem, de exemplu, nu mai în contextul față de prietenii noștri, societatea noastră, dar și unii față de ceilalți. Nu mai avem curaj să ne mustrăm în Domnul, să ne chemăm la disciplină, să ne rugăm unii pentru alții, dar pe bune, nu doar să... Frate, ia spune, ce se întâmplă cu viața ta? Ca să știu să mă rog în tine. Doar așa ca să mă bucur, așa. V-am spus eu. Avem să ne pe o pantă așa descendentă. L-a invitat pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră, să intervină în viața noastră. Știți, putem avea o atitudine greșită. Vă auziți aminte de Cain? În Geneza 4:9, când Dumnezeu întreabă pe Cain: Caine, unde este fratele tău? Ce nu știa Dumnezeu? Era ca și în studiul anterior. Întreabă: ați prins ceva? Nu știa Dumnezeu care-i treaba? Sau ce, vrea să vorba cuiva să-mi fece urzica în nas? Știi? Ți-am spus eu. Nu, știa foarte bine ce făcuse Cain, dar unui ucigaș Dumnezeu îi dă șansa să mătuișească. Asta e minunea. Dumnezeu întotdeauna, nu contează ce suntem, ucigași, suntem ucigași când ne gândim în aplicația legii, cum o face Iisus. Suntem trădători, suntem delăsători, suntem. Scriptura spune că în zilele urmă vom fi aceste lucruri. Și el răspunde: nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Adică țințion de mână pe fratele meu. Și găsim scuze de genul ăsta. Sau exemplu, auzi aminte, exemplu expertului în lege, cărturarul aceluia, din Luca 10:29, când Domnul Iisus, el vine la Iisus, ce se spune ca să fie mântuit, care e prima, cea mai mare poruncă, îi spune și zice, apropo de aproape, păi și care e aproapele meu? Îmi place că Luca spune: dar el care vrea să se justifice l-a întrebat pe Iisus: și cine este semenul meu? Și facem chestii de genul ăsta. Nu, vezi, asta este imaginea responsabilității. Avem responsabilitatea de a fi străjeri, de a fi salvatori de vieți, pentru că asta este ideea. Față de familie, față de cei dragi noștri, față de cei din biserică și față de societatea noastră. Suntem responsabili. Dar se pare că nu pricepem. Dacă aș vrea să vă întreb, cât de conștienți suntem noi de responsabilitatea asta pe care o avem Dumnezeu? Spune aici lui Ezechiel: Ezechiele, tu ești străjerul. Tu ești străjerul. Am citit despre regina Victoria Angliei. Când era mică, nu știa că avea să urce pe tronul Angliei, mai târziu să devină regină, și instructorii ei se stăduiau să o pregătească pentru viitor, știind ce avea să devină, bineînțeles, dar nu reușeau să o motiveze deloc. Era un talmeș, că era, nu putea să o motiveze. Nu era deloc serioasă cu învățătura. Într-un final, instructorii s-au hotărât să-i spună că într-o zi ea avea să devină regina Angliei. În ziua când i-au spus, din momentul ăla, cu un glas coborât, i-a spus: atunci mă voi comporta ca tare. Și din ziua aia, realizarea chemării înalte, de cea mai înaltă în viața ei, pur și simplu, a schimbat profund, total viața ei. Ce trebuie să întâmple în viața noastră ca să realizăm responsabilitatea pe care o avem, de care nu ne putem, apropo, disculpa, nu ne putem îndepărta. E chemarea lui Dumnezeu oferită. Dacă suntem născuți în Hristos, asemenea victoriei, suntem născuți pentru a avea responsabilități. Știți, mă gândeam, există două feluri de străjeri. Străjeri buni, spune Biblia, și străjeri răi. În Ioan capitolul 10, Iisus spune, versetul 11, eu sunt păstorul cel bun. Ideea de păstor este una din ideile din Ezechiel 34. Străjerul este chemat să fie un păstor, așa cum Iisus spunea lui Petru. Păstorul cel bun își dă viața pentru ei. Iată păstorul și străjerul bun. Eu sunt păstorul cel bun, spune mai departe în versetul 14, și le cunosc pe oile mele, pe cele care sunt ale mele. Iar cele care sunt ale mele mă cunosc și ele pe mine. Tot așa cum Tatăl mă cunoaște pe mine, iar eu îl cunosc pe Tatăl, iar eu îmi dau viața pentru ei. Iată ce înseamnă un străjer bun. Până unde merge, sau care este buba, care e problema cu responsabilitatea noastră? De ce nu suntem responsabili? Știți, responsabilitatea asta nu e ceva care putem să confecționăm noi. Eu nu vreau să produc o responsabilitate în viața nimănui. Aș putea să încerc să mă caut, să găsesc tot felul de istorioare siropoase, să vă trag, să întind anumite corzi sensibile și să plângeți aici și să... Băi, ce ne-a terminat ăsta, a? Zicea cineva la un păstor, a spus, și astăzi vrei să ne chinuiești. Persoana respectivă, cu o duminică în urmă, adusese și niște prieteni. Mamă, și păstorul a tras. A dat un mesaj din ala de... Știi? Așa mai... Mai ok, așa, știi? Mă întreb dacă Iisus făcea chestia asta. Iisus, ce făcea? Confecționa, așa, le rotunja mesajele. Am vedere că erau destui care veneau să-l asculte, cel puțin pentru o vreme. Și străjerii răi, uitați-vă în Isaia 56, este foarte interesant, în Isaia 56, mamă, ce s-a deschis Biblia, 56 cu 11, 10 și 11, spune, străjerii lui Israel sunt orbi. Cum sunt străjerii, apropo, răi? Ia uite, orbi sunt toți fără cunoaștere, toți sunt niște câini de pază muți. Cât se poate mai ironic. Care nu pot să latre. Apropo, avem un câine, avem aici un vecin, am treabă cu vecinul nou care lângă noi, dar are un câine care de bea gâje. Trebuie să te apropii de el și să-l asculte cu atenție. E o glumă săracu câine. Care stau tolăniți și visează și cărora le place să doarmă. Ați văzut un câine cu rând de un câine în somn? Chiar și alargă. Am văzut imagini de genul ăsta, dar am văzut chiar pe bune. Cam așa spune că sunt străjerii. Deci se pare că fac treburi și împlinesc în vis, dar ei sunt de fapt tolniți. Și cărora le place să doarmă. Sunt niște câini lacomi. Știi, lenea aduce și foame, știi, că asta e surori. Sunt niște câini lacomi, niciodată sătui, sunt niște păstori fără pricepere. Fiecare urmându-și propriul drum, fiecare fără excepție umblând după propriul câștig. Și se ocupă, dacă citiți mai departe, cu tot felul de alte chestii. Iată ce două feluri de străjeri. Buni și răi. După exemplu Domnului Iisus și după exemplu parlamentarilor. Dacă vezi un exemplu concret. Avem de unde învăța. Poate vă întrebați o dată, că mi s-a spus, de unde vine ideea asta? Păi dacă ei, eu de ce? Nu? Revenind la Ezechiel 33. E foarte interesant că vreau să punctăm câteva lucruri care de asemenea Dumnezeu îi spune lui Ezechiel și întâi știi, citeam acolo în versetul 6, dacă însă străjerul vede sabia venind și nu sună din trâmbiță, poporul e avertizat, sabia va veni și va lua viața cuiva și omul ăla este omorât. În versetul 8 de asemenea spune, când îi voi zice celor rău, omule rău, vei muri cu siguranță, iar tu, adică străjerule, nu vei vorbi cu cel rău și nu că să-l avertizezi cu privire la calea lui. Omul acela rău va muri din pricina legii lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Ce e interesant în aceste versete observat, vis-a-vis de responsabilitate, este că ea se împarte deopotrivă. Adică și de o parte și de alta. Responsabilitatea este și de partea străjerului care trebuie să-și împlinească slujba bine. Partea lui este că va da socoteală pentru sufletele celor din jurul lui, pentru care trebuie să fie străjer. Apropo de lucrul ăsta, de citit, dar nu de citim acolo, în Faptele Apostolilor, capitolul 20, Pavel vorbește când pleca spre Ierusalim, se întâlnește cu liderii bisericii din Efes și spune: eu vă mărturisesc că sunt nevinovat de sângele oricui dintre voi. De ce? Spune: pentru că v-am învățat tot sfatul Domnului. Sunt nevinovat de sângele vostru. Pentru că v-am învățat tot sfatul Domnului. Și a făcut partea, l-a spus. Dar spune și, răspunderea este și pentru cei care nu primesc. Versetul 4 spune: iar cel care aude sunetul trâmbiței și nu ia aminte, atunci sabia va veni peste el și va lua viața. Sângele lui se cade asupra capului lui. Și versetul 9: dar dacă tu îl vei avertiza pe cel rău ca să renunțe la calea lui, iar el nu se va întoarce la umbrele lui, atunci el va muri din pricina nelegiuirii lui, iar tu îți vei scăpa sufletul. Ce înseamnă asta? Răspunderea se împarte, dar trebuie să vedem partea noastră. Să nu uităm că Dumnezeu lucrează în partea lui. Partea mea este să spun, să fiu slujer. Și niciodată, fie că spun prin viața mea sau prin vorbele mele, nu este în van, nu este degeaba. De ce? Că Dumnezeu va folosi toate lucrurile la judecat. Și nimeni nu se va putea disculpa. Și un alt lucru interesant în Ezechiel 33, uitați-vă în versetul 10 și 11: tu, fiul omului, spune celor din casa lui Israel următorul lucru. Știți, nu era ardelean Dumnezeu aici, că vorbește ca un ardelean. Tu, fiul omului, spune celor din casa lui Israel. Dar uite ce spune în versetul 11: prin urmare, spune-le astfel: viu sunt eu, zice stăpânul Domn, că eu nu doresc moartea celui rău, ci vreau ca el să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la căile voastre cele rele, pentru că pentru ce vrei să pierzi casa lui Israel? Îmi vine să spun, bă, Dumnezeu e ca un milog aici. Deci pur și simplu să milogește. Te rog eu frumos, întoarce-te. Nu continua în păcat. Vedeți, ce interesant este să ne amintim de momentul când spune Dumnezeu asta. Unde erau ei? Era deja în robie, da? Și mai erau unii acasă pentru care profeția asta putea să însemne mult. S-a oprit? Nu. Trebuie neapărat să fie radă. Complet. Vedeți, asta e inima lui Dumnezeu față de popor. Eu nu doresc moartea celui rău. E unul din multele locuri care Dumnezeu spune chestia asta. Știți cât de puțini oameni înțeleg chestia asta? Cât de puțini oameni înțeleg inima lui Dumnezeu? Cât de puțini necredincioși înțeleg inima lui Dumnezeu? Și o să vedem ce fac oamenii, apropo. Cât de puțin credincioși înțeleg inima lui Dumnezeu. Mai vorbeam noi cu ce ocazie. Deci când călcăm pe bec, ne așteptăm să ne dea pe coajă. Dumnezeu să ne dea pe coajă. Dar unde vedem noi pe Dumnezeu în Biblie grăbindu-se să ne pedepsească, apropo? Vedem vreundeva. Vedem un Dumnezeu însă care ne roagă, ne imploră: dar întorceți-vă, întorceți-vă de la căile voastre rele. Și întrebarea pentru noi: care sunt căile rele de la care Dumnezeu pe care Dumnezeu ne spune nouă astăzi? Pentru că vă auziți aminte, responsabilitatea e deopotrivă. Și ca străjer, și ca beneficiar ai străjerilor, da? Dar să primim în dreptul nostru ca străjeri. Care sunt lucrurile care Dumnezeu ne spune întorceți-vă? Și ce înseamnă cuvântul întorceți-vă? În Vechiul Testament vorbeam și eu el: pocăiește-te. În Vechiul Testament pocăința întotdeauna are, înseamnă pocăință, întoarcere, adică schimbarea direcției. În Noul Testament ideea de pocăință este metanoia, schimbarea minții. Ambele sunt necesare. Pentru că în momentul când mă întorc și îmi iau ochii de la păcat și merg spre Dumnezeu, încep să gândesc altcumva. Dar din nou spun, așa de mulți oameni habar nu au de inima lui Dumnezeu care e spus aici. Vreau să se întoarcă de la calea lui, spune versetul 11, și să trăiască. Pentru ce vrei să pieri? Și foarte interesant, Dumnezeu spune: pentru ce vrei să pieri? Și ce face unul din lucrurile pe care păcatul face în viața noastră la un moment dat? E un moment. Când adâncim în el, pur și simplu avem dorința asta. Fie ce o fi. E un loc periculos. Ce fac oamenii? Uitați-vă în versetul 17. Ca să vedeți ce facem noi. Dumnezeu ne vorbește, iată inima lui, dar uite de ce suntem în stare. Versetul 17. Și totuși ei din poporul tău zic: calea stăpânului nu este cale, nu e de cale dreaptă. Ce facem? Dăm vina pe Dumnezeu. Unde a fost Dumnezeu când mi-a crăpat buza? Unde a fost Dumnezeu când mi-a murit câinele? acum chiar nu glumesc, la muzică este asta, personal. Unde a fost Dumnezeu când? Dăm vina pe Dumnezeu. Calea stăpânului nu e dreaptă. Dar de fapt calea lor, spune Dumnezeu, este cea nedreaptă. Cum facem chestia asta? 2 Petru capitolul 3. Îți vestesc care l-am agit și o să ne mai citim și astăzi. Cum ajungem să dăm vina pe Dumnezeu? Și spune, a, Dumnezeu, da, nu știe ce vorbește. 2 Petru capitolul 3, versetul 1. Preobiților, aceasta este deja a doua scrisoare pe care vă scriu. În amândouă vă încerc să vă trezesc mintea sinceră prin a vă atenționa că trebuie să vă amintiți de cuvintele spuse mai înainte de Sfinții Profeți și de porunca Domnului și Mântuitorului care v-a fost spusă prin apostol. Vezi? Aceeași lucrare de străjer. Trebuie să vă amintesc. Versetul 3. Înainte de toate, trebuie să știți că în zile din urmă vor veni bajocoritori plini de bajocuri care vor umbla după poftele lor și vor zice: unde este promisiunea venirii lui? Cu alte cuvinte, calea stăpânului e dreaptă. Cum adică? Păi că de când au adunit rămășii noștri, toate rămân așa cum au fost la începutul creației. Adică Dumnezeu a zis ceva și nu mai bine. Ei inadins, însă spune aici adevărul, ignoră faptul că prin cuvântul Dumnezeu ăsta ceruri cu mult timp în urmă, precum și un pământ scos din apă și întreținut prin apă, și că lumea atunci a fost distrusă prin ele când a fost inundat de apă. Însă cerurile și pământul de acum sunt păstrate pentru foc, prin același cuvânt fiind ținute până în ziua judecății și a distrugerii oamenilor neevlavioși. Ce se întâmplă în momentul când dau vina pe Dumnezeu? Dacă citim mai departe în Ezechiel, până la versetul 20, dar citim și aici până la versetul 12, vom vedea lucrurile acestea. Necredință, nu mai vine Domnul Iisus, da? Ignoranță, și viața devine deșartă, viețuirea vine deșartă. Uitați ce spune aici. Vestul, preaibiților, nu ignorați faptul că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani, iar 1000 de ani sunt ca o zi. Adică Dumnezeu nu e afectat de timp, cum suntem noi. Domnul nu este încet la a-și împlini promisiunea, așa cum înțeleg unii, încetinala, ci are răbdare cu voi și nu dorește ca vreunul, cum spunea Ezechiel, să piară. Niciunul nu dorește moartea păcătosului. Și ajunge că toți să se întoarcă. Sau, cum spune aici, să ajungă la pocăință. Ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu troznet, corpurile cerești vor fi distruse prin ardere, iar pământul cu toate lucrările pe ele vor fi dezvăluite. Cu alte cuvinte, casele noastre, mașinile noastre, toate realizările noastre pe pământul ăsta, care doar pentru pământul ăsta, vor arde cu totul. Având în vedere, spune, pentru că vor arde, spune, cu totul, să va alege praful, vreau să spun, de fapt, pulberea, având în vedere că toate aceste lucruri vor fi distruse astfel, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Trăind niște vieți sfinte și evlavioase, așteptând și îngrăbind venirea zilei lui Dumnezeu, zi în urmă căreia cerurile vor fi distruse prin foc și corpurile cerești vor fi trupite prin ardere. Dar noi așteptăm un pământ nou. Deci, ce facem? Dăm vina pe Dumnezeu, dar uitați-vă că lucrul ăsta se leagă și de noi. Putem să fim ignoranți să nu începem să trăim deșert. Mai ca păgânii. Versetul 24 înapoi în Ezechiel. O să vă ce spune acolo. Fiul omului, locuitorul acestor ruine din țara asta, este un lucru foarte interesant, apropo. Ăsta e un lucru care mi-a surprins. Nu mi-aduc aminte vreodată să mă fie oprit asupra lui. De ce mai suntem noi în stare? Avram a fost, spune, cei din Israel spune, Avram a fost singur, dar tot a luat în stăpânire țara. Noi suntem mulți, deci cu siguranță țara ne-a fost dată și nouă de moștenire. Observați logica asta. Este logica care o văd și la români. Hai mă că nu poate fi așa de rău. Sperăm în neștire că se va schimba ceva, dar nu vrem să ne schimbăm. Sperăm în neștire că va face altcineva schimbarea, dar nu vrem să ne schimbăm noi. Ce credeau ei? Că promisiunea făcută de Dumnezeu lui Avram, și anume, te voi face, te voi duce într-o țară, îți voi da o țară nouă și vei face un popor, era valabilă încă și pentru ei. Adevărat sau nu? Fals. Așa vorbește, spune versetul 27. Stăpânul Domn, viu sunt eu că cei ce se află printre ruine vor cădea răpuși de sabie. Pe cei care sunt la câmp îi voi da de mâncare fiarelor. Iar cei din fortărețe și cei din peșteri vor muri din pricina molii mei. Voi preface țara într-o posietate, într-un loc devastat, iar mândria tăriei ei se va sfârși. Munții lui Israel vor fi atât de pustiți încât nimeni nu-i va mai traversa. Când voi preface țara într-o posietate și într-un loc devastat din pricina urăcinilor pe care le-au săvârșit, vor ști că eu sunt Domnul. Știți, va veni ziua când oamenii, absolut toți oamenii, vor înțelege că Dumnezeu nu glumește. Exemplul poporului din vremea lui Iisus, vă auziți aminte? Ioan capitolul 8. Ce ziceau ei? Nu mai deschidem acum, că trece timpul repede. Noi avem ca tată pe Avram. Noi suntem fiii lui Avram. Mai înainte, prin capitolul 5, spune, noi suntem, avem pe Moise, din Moise ne tragem. Aceeași mentalitate. Ce a promis Dumnezeu lui Avram, e valabil și nouă. Cum văd eu la noi? Credința noastră strămoșească. Noi suntem creștini înainte de Hristos, am auzit spunea cineva. Ca să vezi nebunia. Dacă vă citim Ioan 8, dar 31-47, Iisus le spune, voi aveți ca tată pe diavolul. Știți ce a însemnat chestia asta? Adevărat străjer. Nu te aburește. Îți spun adevărul în față, că nu-i cuvântul lui. Exemplu bisericii din Sardes, Apocalipsa 3. Ți s-a dus numele că ești viu, dar ești mort. Asta este aceeași imagine. Și mai e un lucru aici, la sfârșitul capitolul 33 din Ezechiel. Vreau să deschideți, dacă nu sunteți acolo, 33, versetul 30. Uitați ce spune, o să urmăriți în versetul acesta ce subliniez. Versetul 30 spune, cei din popor vorbesc despre tine. Știți ce este interesant? Mi-e greu totuși doar să punctez. Hai să din versetul la 30. Spune, fiul omului, cei din poporul tău vorbesc despre tine pe lângă ziduri și pe la ușile caselor și zic unul altuia, fiecare fratelui său, astfel, haide să mergem să auzim care este cuvântul ieșit de la Domnul. Și ce înseamnă chestia asta? Ezechiel a fost un sutrăjer pe bune. Exact, exemplul Domnului Iisus. Le-a spus-o clar în față. Și ce efect a avut? Efectul cel mai periculos. Anumit-o eu, tragedia amăgirii auzirii. Doar să auzi. Îți vin să crezi la un astfel de mesaj, ce făceau ei? Hai să mergem să vedem cine mai spune Dumnezeu. Erau fascinați. Probabil că Ezechiel era un vorbitor bun. Mai spunea și o banc, două, știi? Era, știa cum să-i... Știi? Este această... Și o să vedem în versetul 32. Este omul lui Dumnezeu ca un entertainer. Așa-l vedeau ei. Uite aici. Versetul 31. Și vin la tine cu grămada. Imaginează-ți cum ar fi astăzi. Să avem sala palatului cu grămada plină. Câte oameni intră acolo? Pro 5.000 maxim. 4.700, dacă mă aminte, 4.575 rugă, sunt locurile în total, da, intră 5.000. Am văzut că intră 5.000, da? Vin cu grămada. Și după aia spune, vin la tine cu grămada, ci din poporul meu se așează înaintea ta și ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc. Căci cu gura ei vorbesc atât de dulce, dar inima lor umblă după câștig necinstit. Tu ești pentru ei ca un cântăreț plăcut, cu voce frumoasă, iscusit să cântă la instrumente cu coarde. Ei ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc deloc. Însă când va veni pustirea, și iată că vine, vor ști că a fost un profet în mijlocul lor. Mi se pare Ezechiel că este un multitasking tip din ăsta. Cântă și la chitară, și la fluier, și la tobă, a văzut că e la modă chestia asta. Probabil că nu știa că avea loop pedal, dar știi, le facea pe toate. Și oamenii erau, oh, hai de capul meu. Dar ce spune Dumnezeu? Dumnezeu întotdeauna vede dincolo. Spune, cu gura ei vorbesc atât de dulce, dar inima lor e departe de mine. Spune, caută numai chestii, câștig necinstit. Ești ca un cântăreț plăcut, cu voce frumoasă, dar spune, cuvintele tale le ascultă, versetul 32 la sfârșit, dar nu le prindeți deloc. Tragedia amăgirii auzirii. Iacov spune, frații mei preobiți, să știți următorul lucru, fiecare om să fie cum? Trei lucruri, grabnic la ascultare, încet la vorbire și încet la mânie. Căci mânia omului nu lucrează în Tatăl Dumnezeu. Dați la o parte orice murdărie, orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sărit în voi. Foarte interesant. Când nu primesc cuvântul în Dumnezeu, mă enervez. Ia uite și pe ăsta cu un freacă urzăca în nas. Iar trebuia să-mi spună chestia aia. Că am auzit chestia aia de... nu știu de câte ori. Fiți împlinitori ai cuvântului și nu doar ascultător înșelându-vă singuri. Și e o tragedie este înșel singur. Poți dai și vina pe diavolul. Dar e altceva când te încrezi singur. Apropo de cuvântul lui Dumnezeu, dacă ar fi să spunem așa, bă, în mare, ce ne spune Iisus să facem? Și cu asta vreau să închei. Pentru că Dumnezeu le prezintă tragedia asta. Uite cum sunteți și fii atent aici. Vine tragedia peste voi. Vine pustirea. Spune, iată că vine. Ideea este că ei deja au văzut într-o parte, dar nu o credeau. Să ajungi atât de insensibil încât să nu-ți mai dai seama că Dumnezeu te pedepsește și te judecă. E tragedie rău de tot. Dar ce ne spune Iisus? Dacă ar fi să ne amintim lucru clar pe care Iisus, să plecăm de aici concret, să știm, suntem sau nu suntem străjeri și unde ne aflăm. Ce a spus Iisus? Primul lucru, ești nemântuit? Vino la mine, recunoaște-ți păcatul și recunoaște-mă ca Domn, ca Mântuitor, da? O dată ce ești mântuit, crede Evanghelia mai departe. Și spune Evanghelia mai departe? Păi spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Și spune în Matei 6:33, căutați mai întâi, ce? Împărăția lui Dumnezeu. Sau treburile voastre și dacă mai rămâne timp, mai avem și el, dar chef de... Dacă mai rămâne timp, da? Dar uite ce spune Iisus. Luca 9:23, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Dacă vrea cineva să mă urmeze. Putem să spunem, dacă vrea cineva să fie străjerul meu, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Deci, Evanghelia înseamnă, sau Iisus pentru noi credincioșii, este și Domn, înseamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Cum? Păi să ne lepădăm de noi și să devenim mai mult ca Hristos, să rămânem pe El. Dar ce mai înseamnă? Matei 28. Mergeți în toată lumea și ce faceți? Cântați din fluier, worship fine, înțelegi? Super tare, serii mișto, cu poze mișto, să vezi ce vin oamenii, grămadă. Cât mai multe view-uri, înțelegi? Cât mai multe like-uri, asta este ideea astăzi, că dacă nu existi. Dar Iisus n-a spus să facem prozeliți, n-a spus să facem menoriași, n-a spus să facem nici măcar nembri, El a spus să facem ucenici. Ce a spus ucenicilor prima dată? Interesant, citeam în Matei 4, când i-a chemat pe primii. Spune, veniți după mine și vă voi face ce? Mare afaceriști. Nu, vă voi face pescar de oameni. Și mai spune un lucru pe care Iisus de asemenea, dacă ar fi din toate lucrurile astea, da? Vino la mine, ascultă de mine, urmează-mă pe mine, fă ucenici și mai am un lucru pe care Iisus l-a spus așa cu limbă de moarte. În Ioan 13, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum am iubit eu, să vă iubiți și voi unii pe alții. Atât, din toate lucrurile astea. Dacă era ceva nou, spune asta, deși nu era nou deloc. Vezi? Este așa de important să înțelegem responsabilitatea asta lui Dumnezeu care ne dă. Dar să înțelegem că Dumnezeu ne spune adevărul absolut nu îndoit, nu subțiat. Spunea cineva, Biblia te poate răni cu adevărul, dar nu te va mângâia niciodată cu o minciună. Și asta face Dumnezeu. Când cuvântul Dumnezeu este predicat, când suntem străjeri, și când acceptăm străjeri în viața noastră, că fiecare dintre noi avem nevoie de străjeri, da? Și ne spune, băi, ce faci? Atunci, cuvântul Dumnezeu mă va răni, mă va durea. Nu se poate să nu fie altcumva. Dar niciodată nu ne va mângâi cu o minciună. Citeam despre președintele Truman, că a vizitat toată orașul Tombstone din Arizona. În orașul ăsta există mormintele unor cele mai mari personalități ale Americii. Și pe fiecare din pietrele de mormânt sunt inscripționate anumite lucruri. Știți cum? Epitafuri memorabile. Când Truman s-a întors din vizita lui, n-a vorbit de niciunul din eroii legendari pe care i-a văzut în acel cimitir. În loc să vorbească de vreunul din mesajele extraordinare pe mormintele acestora, Truman a amintit epitaful de pe piatra funerară a unui necunoscut. Pe această piatră funerară scrie așa: aici se odihnește Jack Williams, omul care a făcut tot ce a putut. Și asta e exact ce Dumnezeu ne cere. Să facem tot ceea ce putem pentru El. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi. Dorința noastră este ca să-L iei și să-L faci să ardă în mintea și inimile noastre încât să ne întoarcem spre Tine. Să ne ajut să nu dorim să fim mângâiați cu minciuni, ci să auzim cuvântul Tău care da, doare, dar știm că e singurul care ne poate da viața. Doamne, te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt să produci o înnoire a vieții, a minții noastre și a vieților noastre transformate prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, Doamne. Nu vrem doar să fim mișcați. Vrem să fim transformați. Te rugăm să ne dai dorința aceasta, să deschizi ochii, să te vedem pe tine, să vedem realitatea așa cum o vezi tu, să înțelegem inima ta, care spune, eu nu vreau moartea. De ce vrei să pieri? Te rugăm să ne deschizi urechile, să auzim aceste lucruri la tine, Doamne, și să ne întoarcem la tine, Doamne. În numele Domnului Iisus te rugăm. Amin?